ใครก็รักสุขเกลียดทุกข์กันทั้งนั้นพวกเราก็คงเป็นเช่นนั้นด้วยเหมือนกันไอ้ความรักสุขเกลียดทุกข์นี่มันก็มีส่วนในการผลักดันให้เราขยันหมั่นเพียรในการทำการงานจะได้มีชีวิตที่ผาสุกมีอนาคตที่มั่นคงไม่ลำบากนะมีหลักประกันในชีวิตความรักสุขเกลียดทุกข์ก็ทำให้ผู้คนจำนวนไม่น้อยพยายามทำความดีสร้างสมบุญกุศลหลีกหนีความชั่วเพราะกลัวบาปกรรมหรือวิบากมันจะย้อนกลับมาถึงตัวให้ต้องประสบเคราะห์กรรมและความรักสุขเกลียดทุกข์คงเป็นเหตุให้เรามาถึงนี่นะมาภาคเพียรปฏิบัติธรรมเดี๋ยวแล้วก็ตามเนี่ยความรักสุขเกลียดทุกข์นี่มันก็มีปัญหาอยู่เหมือนกันนะมันสามารถจะก่อปัญหากับเราได้เพราะว่าเมื่อใดก็ตามที่เรารักสุขหรือว่ารักสิ่งที่ให้ความสุขกับเราตราบใดที่สิ่งนั้นยังอยู่นะมันก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่ความจริงก็มีอยู่ว่าสิ่งที่ให้ความสุขกับเรานั้นเนี่ยมันไม่เคยอยู่กับเราไปตลอดเลยไม่ช้าก็เร็วมันก็ต้องพรากจากเราไปถ้าไม่ไปเพราะว่าความเสื่อมสภาพตามอายุขัยของมันก็เป็นเพราะมีคนแย่งเอาไปชิงเอาไปและถ้าเรายิ่งรักมากเท่าไหร่พอสูญเสียสิ่งนั้นไปจะเกิดอะไรขึ้นนะก็ต้องเกิดความทุกข์อาจารย์สนใจเคยไล่ฟังถึงคุณยายคนหนึ่งอายุ 70-80 จะก็รักนะหวงแหนในทับทิมเป็นของที่รักเป็นของโปรดมากก็มีความสุขที่ได้เห็นมันได้ใส่มันได้ใช้มันแต่วันดีคืนดีก็มีเกิดทำตกหล่นแล้วก็คนงานก็กวาดทิ้งลงทางขยะไปคงเป็นคนงานต่างด้าวนะบอกว่าแกล้มสุดเลยนะป่วยเลยทำใจไม่ได้ของที่ให้ความสุขกับเราก็สามารถจะนำความทุกข์มาให้แก่เราได้เหมือนกันยิ่งรักมันเท่าไหร่เวลาสูญเสียมันไปก็ยิ่งเป็นทุกข์จะเรียกได้ว่าเป็นทุกข์เพราะรักสุขนี่แหละหรือว่ารักสิ่งที่ให้ความสุขมีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะอบจ.คนหนึ่งเนี่ยก็อุตส่าห์ลาออกจากราชการมาเพื่อที่จะสมัครแล้วก็ได้ด้วยนะตลอดเวลาที่ได้เป็นนายกอบจก็มีความสุขแล้วก็พยายามที่จะทำงานเมื่อครบวาระนะแกก็อยากจะเป็นต่อแต่ว่าคราวนี้คู่แข่งอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยเขามีภาษีมากกว่าก็มีคนมีเพื่อนบอกแล้วนะว่าอาจจะสอบตกนะแกก็ไม่เชื่อเพราะแกมั่นทั้งมั่นใจแต่ความมั่นใจจะไม่มากเท่ากับความหวงแหนความอยากนะความที่จะรักษาตำแหน่งนี้ให้ได้เพราะว่ามันเป็นเรื่องหน้าตาเรื่องเกียรติยศพูดง่ายๆรวมเป็นความสุขของแกก็ไม่ยอมรับคำท้วงติงสุดท้ายพอเลือกตั้งผลปรากฏออกมาแกแพ้ก็แพ้เป็นหมื่นคะแนนก็สุดเลยนะกินไม่ได้นอนไม่หลับไม่กล้าไปปรากฏตัวที่ไหนในที่สาธารณะเพราะรู้สึกอับอายรู้สึกว่าล้มเหลวเรียกว่า แทบจะป่วยไปเลยนะอันนี้เพราะอะไรนะเพราะความรักในตำแหน่งซึ่งให้ความสุขนะอันนี้ก็เป็นโลกธรรมอย่างหนึ่งที่เรียกว่ายศนะถ้าเรารักในยศมากเท่าไหร่นะเขาคิดว่ามันจะให้ความสุขกับเราเมื่อเวลาสูญเสียมันไปก็จะยิ่งทุกข์มากขึ้นหลายคนมีความสุขกับรูปร่างหน้าตาของตัวนะก็พยายามที่จะประคบประหงมดูแลเห็นหน้าตัวเองแล้วก็มีความสุขแต่พอเริ่มเห็นผมงอกนะเริ่มเห็นสิวฝ้าหนังก็เริ่มเหี่ยวย่นนะทุกข์เลยนะทุกข์เพราะอะไรเพราะว่าสิ่งที่ตัวเองรักนี่มันกำลังจะแปรสภาพไปถ้าเราลองสังเกตดูนะไม่ว่าสิ่งที่เราคาดหวังหรือเชื่อว่าจะให้ความสุขกับเรา จะเป็นอะไรก็ตามยิ่งเรารักมันเท่าไหร่นะโอกาสที่เราจะทุกข์เพราะมันนะก็มีมากพอๆกันนะยิ่งรักมากก็ยิ่งทุกข์มากอันนี้พุทธเจ้าเคยตรัสนะกับนางวิสาขานะซึ่งเสียหลานไปแกก็เศร้าใจเสียใจมากพุทธเจ้าก็ตรัสกับนางวิสาขาว่านะถ้ามีรักหนึ่งนะก็ทุกหนึ่งถ้ามีรักสิบก็ทุกสิบนะถ้ามีรักร้อยก็ทุกร้อยเพราะอะไรเพราะความรักทำให้เกิดความยึดติดนะยึดติดว่าอะไรยึดติดว่ามันต้องเที่ยงแท้มันคงมันจะต้องอยู่ยงคงกระพันหรือว่ามันจะต้องให้ความสุขแก่เราเรื่อยไปแต่ว่ามันไม่ใช่เช่นนั้นไงหลายสิ่งหลายอย่างมันก็ยังคงอยู่กับเรานะไม่ได้เสื่อมสภาพไปแต่ว่ารสชาติความอร่อยหรือความสุขที่มันเคยให้เนี่ยมันแปรเปลี่ยนไปไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นรถยนต์โทรศัพท์เทปเพลงนะอย่างเพลงเนี่ยที่เราฟังแล้วมีความสุขกันนะพอเราเปิดไปสัก10ครั้ง20ครั้งหรือว่าเปิดไปทั้ง50ครั้งเนี่ยนะมันก็ไม่พอแล้วเราก็รู้สึกว่าเกิดความเบื่อขึ้นมาก็ทำให้เราอยู่เฉยไม่ได้ต้องไปหาซื้อของใหม่มาไปหาฟังเพลงใหม่มาจริงๆเนี่ยเพียงแค่รักสุขแล้วก็อยากจะให้ความสุขอยู่กับเรานานๆเนี่ยเพียงแค่นี้มันก็ทุกข์แล้วนะเพราะว่าเมื่อแต่ก็ตามที่เราอยากจะให้ความสุขมันอยู่กับเรานานๆอยากจะให้สิ่งที่ให้ความสุขกับเราอยู่กับเรานานๆเนี่ยลึกๆเราก็กลัวนะว่ามันจะแปรเปลี่ยนไปยิ่งอยากเท่าไหร่นะมันก็ยิ่งกลัวนะเราลองสังเกตดูความอยากความกลัวมันอยู่ด้วยกันอยากจะได้รับความสงบเรามาปฏิบัติธรรมอยากจะได้ความสงบก็จะรู้สึกเลยว่ามันมีความกลัวไม่สงบหรือสมมติว่าได้เข้าถึงความสงบนะปฏิบัตินะเมื่อวานนี่สงบมากเลยแต่พอวันนี้ไม่สงบเกิดอะไรขึ้นทุกข์เลยหลายคนทุกข์เพราะเหตุนี้นะไม่ใช่เพราะว่ามันมีความเจ็บความป่วยไม่ใช่ว่ามีความสูญเสียอะไรนะเพียงแต่ว่ามันไม่สงบเหมือนเมื่อวานเมื่อวานนี่ปฏิบัติดีมากเลยเบาโปร่งพอวันนี้ไม่เป็นอย่างเมื่อวานเนี่ยโอ้ทุกข์เลยนะแล้วมันไม่ใช่ทุกข์ปกติอาจจะทุกข์มากนะแบบที่เรียกว่าหงุดหงิดอึดอัดขัดเคืองเลยอันนี้เพราะอะไรเพราะว่าความยึดความรักความหวงแหนในความสุขในความสงบนั้นในทางเดียวกันนะความทุกข์นะความทุกข์เนี่ยถ้าเราเกลียดมันนะความทุกข์ก็จะเพิ่มพูนมากขึ้น คนเรามักจะเกลียดทุกข์แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เราปฏิเสธไม่ได้ก็คือว่าความทุกข์เนี่ยมันเป็นสิ่งหนึ่งที่เราหนีไม่พ้นความแก่ความเจ็บนะความป่วยเนี่ยไม่ว่าเราจะเกลียดมันแค่ไหนก็ไม่มีทางหนีพ้นปัญหาคือว่าถ้าเรายิ่งเกลียดมันแล้วพอเจอมันเข้ากับตัวเนี่ยเราจะทุกข์มากขึ้นทำไมคนบางคนเวลาเขาแก่นะเขาก็เป็นปกติแต่ทำไมคนบางคนพอเห็นริ้วรอยความแก่ถึงเป็นทุกข์นะก็เพราะว่าคนแรกเนี่ยเขายอมรับความแก่ได้ว่ามันเป็นธรรมดาเขาไม่รังเกียจมันส่วนคนที่สองเนี่ยรังเกียจความแก่จริงๆความแก่ก็ไม่ได้สร้างความทุกข์อะไรมากมายโดยเพราะถ้าเป็นแค่ริ้วรอยความแก่เช่นผมงอกนะมีฝ้าผิวหนังเหี่ยวย่นมันก็ไม่ทำให้เกิดความทุกข์อะไรมากนะแต่ที่ทุกข์เพราะอะไรทุกข์ใจที่ทุกข์ใจเพราะอะไรเพราะเกลียดมันรังเกียจบ่อยครั้งเนี่ยสิ่งที่เป็นปัญหาไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นกับเราแต่เป็นสิ่งที่แต่เป็นเพราะเรารู้สึกกับมันในทางลบมากกว่าไอ้ความรู้สึกเกลียดชังเนี่ยมันมักจะสร้างปัญหากับเรามากกว่าสิ่งที่เราเกลียดนะลองพิจารณาดูดีๆสิ่งที่เราเกลียดชังความเกลียดชังเนี่ยมักจะสร้างปัญหาให้เรามากกว่าสิ่งที่เราเกลียดยกตัวอย่างง่ายๆนะเอาเปรียบเทียบกับลิงก็แล้วกันนะลิงเนี่ยมันเกลียดกะปิมากนะลิงมันเกลียดกะปิมากถ้าเกิดว่ามีใครโยนอาหารให้มันแล้วมันคว้าหมับเข้าไปพอมันกินปั๊บมันก็พบว่ามันมีกะปิซ่อนอยู่นะกะปิก็ติดมือมันพอกะปิติดมือมันทำยังไงมันเกลียดกะปิมากเลยมันก็เอามือที่เปื้อนกะปินี่แหละถูกับต้นไม้ถูกับหินนะถูเสร็จก็มาดมถ้ายังมีกลิ่นกะปิอยู่ก็ถูอีกถูแล้วดมดมแล้วถูมันไม่ชอบกะปินะแต่มันดมแล้วดมอีกนะของที่เราเกลียดเราก็ยิ่งดมนะของที่เราเกลียดเราก็ยิ่งคิดยิ่งนึกถึงอันนี้พอมันดมแล้วมันก็ถูเสร็จถูไปถูไปปุ๊บก็เป็นยังไงมันเริ่มแผลเริ่มมีแผลแล้วมือเริ่มถลอกถูอีกก็คราวนี้เลือดไหลซิบเลยบางทีเลือดนะไหลอาบเลยนะเต็มมือเลยคำถามคือว่าอะไรทำให้ลิงมีแผลอะไรทำให้ลิงนี่เลือดไหลถ้าเราตอบว่ากะปินะก็ไม่น่าจะใช่นะเพราะกะปิมันไม่ทำให้มีแผลอยู่แล้วแต่สิ่งทำให้ลิงมีแผลทำให้ลิงเจ็บนะทำให้มันมีรอยนะเลือดไหลเนี่ยก็เพราะความเกลียดกะปิกะปิไม่ได้สร้างปัญหาให้กับลิงมากเท่ากับความเกลียดกะปินะคนเราบ่อยครั้งก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันนะหนุ่มสาวนะเพียงแค่เห็นสิวบนใบหน้าตัวเนี่ยหลายคนก็ไม่ชอบรังเกียจนะแล้วก็พยายามทำทุกอย่างเพื่อที่จะกำจัดสิวนะแต่ถ้ากำจัดสิวไม่ได้นี่เป็นยังไงทุกข์มากเลยบางทีกินไม่ได้นอนไม่หลับยิ่งเกลียดสิวมากเท่าไหร่ก็ยิ่งเป็นทุกข์มากเท่านั้นที่ประเทศอังกฤษนี่เขามีการสอบถามนะพวกวัยรุ่นหนุ่มสาวนี่ปรากฏว่า 10% นี่บอกว่าการมีสิวนี่เป็นความทุกข์ที่หนักหนาที่สุดในชีวิตนะ 10% เนี่ยนะแล้วก็บางคนก็ถึงฆ่าตัวตายนี่ทำไมสิวนี่มันเลวร้ายมากอย่างนั้นเชื่อหรือสิวมันทำให้เป็นทุกข์มากกว่านั้นเฉยๆไม่ใช่นะ แต่ความเกลียดชังต่างหากทำให้เป็นทุกข์ความอ้วนก็เหมือนกันนะแล้วผู้หญิงหลายคนเนี่ยก็รู้สึกว่าตัวเองอ้วนทั้งที่ก็ไม่ได้อ้วนมากนะเพียงแต่น้ำหนักอาจจะมากกว่ามาตรฐานนะที่เอาดาราเอาศิลปินเอานักร้องเป็นต้นแบบนะเดี๋ยวนี้พวกดารานี่กลายเป็นมาตรฐานของคนหนุ่มสาวไปแล้วหลายคนก็รู้สึกว่าตัวเองอ้วนที่จริงก็แค่น้ำหนักเกินนิดหน่อยตามมาตรน้ำหนักเกินกว่ามาตรฐานนิดหน่อยแต่ก็เป็นมาตรฐานที่มันอาจจะสุดโต่งเกินไปก็ได้ความอ้วนไม่ได้ทำให้เกิดปัญหาไม่ได้ถึงกับทำให้เจ็บป่วยขนาดนั้นแต่ว่าหลายคนทุกข์มากหลายคนเกลียดความอ้วนถึงกับนะไปหายามากินยอมเสียเงินเป็นหมื่นแล้วก็บางทีก็เป็นยาที่อันตรายไปกดประสาททำให้เพี้ยนก็มีแล้วเดี๋ยวนี้มีบางคนนะค้นพบวิธีใหม่นะในการลดความอ้วนรู้ไหมทำยังไงกลืนพยาธิตัวตื่นเข้าไปนี่ไม่ใช่คนแถวเวียดนามพม่าลาวนะคนอเมริกาถามว่าไอ้ตัวเตือความอ้วนเนี่ยอันไหนที่มันสร้างปัญหาให้กับกันเขาก็ไม่ได้อ้วนอะไรมากนะแต่ว่าเขาเกลียดมากเนี่ยเกลียดความอ้วนมากแล้วพอเกลียดแล้วเนี่ยมันพร้อมจะทำอะไรก็ได้ที่ดูเหมือนว่าไม่ได้ใช้หัวเท่าไหร่หรือว่าใช้หรือทำในสิ่งที่เป็นโทษกับตัวเองกินตัวเตือเข้าไปนะมันก็ไปโตกันยาวเป็นฟุตเลยนะในกระเพาะแล้วก็ออกลูกออกหลานนะไอ้ความเกลียดนี่บางทีมันทำให้เราทำร้ายตัวเองหรือว่าซ้ำเติมตัวเองทำให้มีความทุกข์มากขึ้นเดิมทีไม่ได้ทุกข์กายเลยแต่พอเกลียดมันก็เลยทุกข์ใจพอเกลียดทุกข์ใจแล้วไปทำทุกอย่างเพื่อที่จะทำให้ความอ้วนหายไปก็เลยทุกข์กายไปด้วยไอ้ความเกลียดเนี่ยมันคือปัญหานะมากกว่าสิ่งที่กระทบกับเราหลายคนพอมีเสียงดังก็เป็นทุกข์แล้วก็ไปโทษที่เสียงแต่ว่าถ้าดูใจของตัวเองจริงๆก็จะพบว่าเสียงไม่ใช่ปัญหาหรอกแต่ว่าปัญหาที่ใจที่มันเกลียดเสียงแต่ถ้ายังมีความเกลียดอยู่นะตราบใดที่เสียงนั้นยังอยู่ก็จะทุรนทุรายกระสับกระส่ายถ้าสามารถจะไปปิดเสียงนั้นได้ก็จะทำแต่ถ้าปิดไม่ได้นี่ก็จะหงุดหงิดพลุ่งพล่านมากแล้วเขาไม่รู้เลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยปัญหาไม่อยู่ที่เสียงมาอยู่ที่ความเกลียดเสียงถ้าจัดการตรงนี้ได้เนี่ยทุกอย่างก็เป็นปกติมันมีเรื่องเล่าว่านักบินอวกาศชาวรัสเซียเนี่ยรัสเซียเป็นประเทศแรกที่ส่งนักบินอวกาศไปวนรอบโลกแล้วพวกเราคงทราบดีไม่ใช่อเมริกาก็มีเรื่องเล่าว่านักบินคนแรกๆเนี่ยนะตอนที่เขาโคจรอยู่ในอยู่รอบโลกนี่นะเขาตื่นตะลึงกับภาพที่เห็นมากนะโลกนี่มันสวยงามมากนะแล้วก็อยู่บนนั้นนี่ก็สงบไม่มีเสียงอะไรเลยเพราะเครื่องยนต์ก็ไม่ได้เปิดเขาก็ดื่มด่ำกับความสงบแล้วก็ภาพที่สวยงามที่ไรเห็นแต่จู่ๆมันมีเสียงมันเป็นเสียงที่คล้ายๆว่าเป็นเสียงกระทบกดกับโลหะคล้ายๆแบบเนี้ยแต่มันเสียงมันแหลมอาจจะคล้ายกับเสียงเวลาเราเลี้ยวรถนะเราจะเลี้ยวรถเนี่ยมันจะมีเสียงทีๆแบบนั้นมันทำลายความสงบเขาก็เลยหาว่าต้นเสียงมาจากไหนเขาหายังไงก็หาไม่พบเพราะฉะนั้นก็แก้ไขไม่ได้เสียงมันก็ดังทีแรกเขาก็คิดว่ามันก็ดังสัก5นาที10นาทีปรากฏว่าผ่านไปครึ่งชั่วโมงก็ยังดังอยู่จริงๆไม่ทันถึงครึ่งชั่วโมงนะแค่10นาทีนี่เขาก็เริ่มหงุดหงิดแล้วนะแล้วยิ่งไม่สามารถจะกำจัดเสียงนั้นได้เนี่ยก็ยิ่งเครียดมากขึ้น ียงก็ดังไปเรื่อยๆจนกระทั่งเราคิดว่าเอ๊ะถ้ามันดังเป็นชั่วโมงหรือมันดังไปจนตลอดการเดินทางเขานี่จะเป็นยังไงพอคิดแค่นี้นี่เขางุนง่าเลยนะเขารู้สึกมันก็ว่าถูกบีบคั้นคือในห้องนักบินเนี่ยปกติมันก็แคบอยู่แล้วนะมันแคบก็อึดอัดอยู่แล้วอ่ะเพราะสมัยก่อนนี่ไม่มีช่องว่างมากเท่าไหร่สภาพก็สูงมันอึดอัดอยู่แล้วยิ่งมาเจอเสียงดังเนี่ยมันก็ยิ่งบีบคั้นจิตใจเขามากขึ้นแล้วเขาเริ่มรู้สึกว่าใกล้จะพุ่งพล่านขึ้นมาเสร็จแล้วเขาได้สติขึ้นมาเขาก็เลยนึกว่าคิดพูดกับตัวเองว่าเออในเมื่อเสียงนี้มันจะต้องอยู่กับเราไปอีกนานเนี่ยแทนที่จะเกลียดเสียงมันทำไมเราไม่ลองรักเสียงนั้นดูความคิดนี้มันบอกเขาในเมื่อเสียงนี้ต้องอยู่กับฉันไปอีกนานเนี่ยทำไมไม่ลองรักเสียงนั้นดูแทนที่จะเกลียดมันเขาก็เลยหลับตาแล้วเขาก็จินตนาการว่าไอ้เสียงที่ดังเนี่ยมันเป็นเสียงเพลงเป็นเสียงเพลงเขานึกถึงเพลงที่เขาชอบเขาหลับตาอยู่พักหนึ่งพอเขาตื่นขึ้นมาปรากฏว่าเสียงนั้นหายไปแล้วมันมีเสียงเพลงมาแทนที่จริงๆเสียงนั้นไม่ได้หายนะแต่ความสึกของเขาเปลี่ยนไปเขาไม่ทุกข์กับเสียงนั้นแล้วเพราะอะไรไม่ใช่เพราะเสียงหายแต่เป็นเพราะเขาลดความเกลียดเสียงนั้นทำใจยอมรับเสียงนั้นมากขึ้นพอทำใจยอมรับเสียงก็ไม่เป็นปัญหาเห็นใจได้ไหมว่าไอ้ความเกลียดทุกข์เนี่ยนะหรือว่าเกลียดสิ่งที่ไม่น่าพึงพอใจเนี่ยมันเป็นปัญหามากกว่าการที่ต้องเจอกับสิ่งที่มากระทบกับเราหลายคนนะเวลาเจ็บป่วยความทุกข์ที่เกิดเข้าเวลาเจ็บป่วยเนี่ยไม่ใช่เฉพาะความป่วยกายนะแต่ป่วยใจด้วยถ้าความป่วยใจนี่มันสามารถจะทำร้ายเขาได้มากกว่าความป่วยทางกายชาวบ้านคนหนึ่งไปหาหมอไปหาครั้งแล้วครั้งเล่าก็ไม่รู้เป็นอะไรแล้ววันหนึ่งหมอก็บอกว่าป้าเป็นมะเร็งตับนะอยู่ได้ไม่เกิน3 เดือนแกตกใจมากแกช็อกมากกินไม่ได้นอนไม่หลับกลับไปบ้านซึมหดหู่บอกว่าแกอยู่ได้แค่12 วันแกก็เสียชีวิตหมอบอกว่าอยู่ได้3 เดือนแต่ทำไมอยู่ได้แค่12 วันที่ตายเลยเป็นเพราะว่ามะเร็งมันลุกลามอย่างรวดเร็วเกินกว่าที่หมอพยากรณ์หรือเปล่าก็คงไม่ใช่นะแต่เพราะใจที่ปฏิเสธใจที่ไม่ยอมรับมันเลงใจที่เกลียดมันเลงรวมทั้งเกลียดความตายปฏิเสธความตายด้วยมันเลงไม่ใช่ปัญหามากเท่ากับความเกลียดมันเลงขณะที่บางคนเนี่ยเขาเป็นมันเลงแต่เขาไม่กินยาระงับปวดเลยเขาก็อยู่กับมันได้เวลาปวดมากๆเนี่ยเขาก็พูดกับมะเร็งว่าไม่ใช่เวลาเขาจะนอนเนี่ยแล้วมันปวดมากๆเนี่ยเขาจะพูดกล่อมมะเร็งนะว่านอนเถอะนะฉันก็จะนอนแล้วแกก็นอนด้วยหรือเธอก็นอนด้วยนะต่างคนต่างหลับกันละกันนะอย่ารบกวนกันเลยเขาพูดกับมะเร็งดีๆเขากล่อมมะเร็งความปวดก็มีนะแต่ว่ามันเป็นความปวดที่พอทนได้เพราะว่าขอไม่มีความรู้สึกเกลียดชังกับมะเร็งนั้นถ้าเกลียดชังมะเร็งเมื่อไหร่เนี่ยนะมันก็เกิดทั้งความทุกข์ใจแล้วก็ไปเพิ่มเติมความทุกข์กายให้มากขึ้นมีหมอคนหนึ่งเล่าให้ฟังว่าเขาได้รับมอบหมายให้ไปเยี่ยมไข้ผู้ป่วยคนหนึ่งที่บ้านเขาก็ดูประวัติเห็นประวัติแล้วเขาก็หนักใจผู้ป่วยคนนี้เป็นมะเร็งที่ใบหน้ามะเร็งมันกัดกินเนื้อไปแล้วเป็นรูเลยนะ เขารู้เลยว่าผู้ป่วยแบบนี้เนี่ยเป็นผู้ป่วยที่ลำบากหมายถึงว่าเป็นผู้ป่วยที่มีที่เข้าถึงลำบากเพราะว่ามันเจ็บมากแล้วก็คนที่ป่วยแบบนี้เนี่ยจะไปไหนมาไหนไม่ได้เลยเพราะว่ามันมีปฏิกิริยาตอบสนองต่อแสงมากต้องเก็บตัวเก็บตัวคนไม่ค่อยอยากจะมาหาเพราะภาพก็ดูน่ากลัวแล้วต้องอยู่คนเดียวนั้นก็จะเกิดความทุกข์มากทุกข์ทั้งกายทุกข์ทั้งใจในอเมริกานี่คนป่วยแบบนี้เนี่ยฆ่าตัวตายไป1 ใน 4เขาก็หนักใจว่าหมอก็หนักใจว่าจะไปเยี่ยมยังไงแต่ว่าคนไข้คนนี้นี่เขาพูดจาโอภาปาศัยกับหมอดีมากเลยเป็นผู้ชายอายุ40 กว่าก็แปลกใจนะก็คุยไปคุยมานะเขาก็เล่าเรื่องราวเขาให้ฟังว่าเนี่ยเขาเคยเป็นคนสำเร็จเทมเมากินเหล้าเมายานะเมาหัวราน้ำนะมีครอบครัวก็แยกกันลูกก็ต้องไปอยู่กับแม่พอเขามาป่วยแบบนี้เขาก็เลยเข้าใจเลยว่าอ๋อมันเป็นเพราะการใช้ชีวิตของเขาที่มันสำเร็จเทมเมานั่นเองเขายอมรับได้เขายอมรับความเจ็บป่วยได้ว่ามันเป็นเพราะกรรมกรรมคือการกระทำของเขาไม่ใช่อดีตชาตินะแต่ว่าในชาตินี้นะนี่ฝรั่งนะแต่ว่าสิ่งที่ทำให้เขายอมรับกับความเจ็บป่วยที่แตกต่างจากคนอื่นนะก็คือว่าเขาก็ให้เราว่าเนี่ยเขาอยู่บ้านเนี่ยลืมบอกไปว่าบ้านเนี่ยเวลาไปเยี่ยมบ้านเขาเนี่ยบ้านเขาปิดหน้าปิดประตูหน้าต่างเลยปิดต้องมีปิดแสงไม่ให้เข้าบ้านเขาจะอึมครึมมากเลยนะแล้วเขาจะไม่ค่อยให้ใครมาเยี่ยมเท่าไหร่วันทั้งวันนี้เขาก็เปิดโทรทัศน์แสงโทรทัศน์นี่มันไม่ค่อยรบกวนเขามากและช่องที่เขาดูเป็นประจำคือ CNNCNN เนี่ยเขาก็เห็นก็มันมีแต่ข่าวอาชญากรรมข่าวแผ่นดินไหวข่าวสงครามก่อการร้ายความหิวโหยนะภัยธรรมชาติเขาดูไปดูไปเขาก็ได้แง่คิดขึ้นมาเลยว่าโอ้คนเรานี่ไม่ว่าจะรวยหรือจนไม่ว่าอยู่ที่ไหนมันก็ทุกข์กันทั้งนั้นไม่มีใครที่ไม่ทุกข์เลยในการที่ได้เห็นว่าความทุกข์มันเกิดขึ้นกับทุกคนเนี่ยทำให้เขายอมรับความทุกข์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองได้เขายอมรับได้เขาไม่ชิงชังนะไอ้โรคมะเร็งที่มันเกิดกับเขายอมรับว่าเป็นธรรมดาของโลกอันนี้ก็ทำให้เขาเนี่ยสามารถที่จะอยู่กับมะเร็งได้โดยที่เขาไม่ได้ทุรนทุรายมากเขาเพียงแต่หวังว่าจะอยู่ให้นานที่สุดอยู่เพื่อลูกเพราะว่าเขาเนี่ยคิดถึงลูกว่าไม่เคยได้อยู่กับลูกเลยอยากจะอยู่ให้นานบอกว่าเขาอยู่ได้นานกว่าที่หมอพยากรณ์ไว้เป็นเท่านะหมอบอกว่าอยู่ได้6 เดือนเขาอยู่ได้เป็นปีแล้วเขาก็ไม่ได้มีความทุกข์ทรมานอะไรแล้วผู้ป่วยคนนี้แกเป็นมะเร็งแต่ว่าแกคุยกับหมอได้อย่างปกติต่างจากคนบางคนนะซึ่งเป็นแค่มีสิวหรือว่าแค่อ้วนนิดหน่อยนะแต่ว่าทุกข์มากเหลือเกินความแตกต่างอยู่ที่ไหนอยู่ที่ใจคนหนึ่งยอมรับมะเร็งได้คนหนึ่งยอมรับสิวยอมรับความอ้วนของตัวไม่ได้ไม่ใช่แค่ยอมรับไม่ได้เกลียดด้วยให้ความเกลียดทุกข์นี่มันเป็นปัญหานะปัญหาจริงอาจจะไม่ใช่ความทุกข์โดยเพราะความทุกข์ที่มันหนีไม่พ้นแต่ปัญหาคือความเกลียดมากกว่าอันนี้ก็รวมไปถึงเรื่องอารมณ์ด้วยนะพวกเราปฏิบัติเนี่ยนะมันก็มีอารมณ์บางอย่างที่เราคิดว่ามันเป็นสุขอารมณ์บางอย่างที่เรามองว่าเป็นทุกข์เช่นความเบื่อความไม่สงบความฟุ้งซ่านความกลัวความโกรธไอ้สิ่งเหล่านี้เนี่ยนะก็เป็นความทุกข์อย่างที่เราสวดตอนเช้าเนี่ยความโศกความลำลายลำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความแค้นใจที่จริงมีมากกว่านั้น เวลาเราปฏิบัติเราก็คงเห็นนะอารมณ์ที่มันเป็นอกุศลนั่นแหละก็เรียกเป็นทุกข์จริงๆมันก็เป็นธรรมดานะแต่ถ้าเราเกลียดมันเมื่อไหร่ถ้าเราพยายามผลักไสมันเมื่อไหร่เนี่ยเราจะทุกข์มากขึ้นหลายคนเนี่ยนะมาปฏิบัติธรรมแล้วทุกข์มากกว่าเวลาอยู่ที่บ้านเนี่ยเพราะว่าใจเนี่ยมันรังเกียจจงหรือรังเกียจหรือว่าเกลียดชังอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นในใจโดยเพราะความฟุ้งซ่านและที่เกลียดความฟุ้งซ่านเพราะอะไรเพราะอยากสงบเนี่ยรักความสงบก็เลยยิ่งเกลียดความฟุ้งซ่านแทนที่จะดูมันยอมรับมันพอไปชิงชังมันไปเกลียดชังมันก็เลยกดข่มมันพอกดข่มมันก็เลยยิ่งเป็นทุกข์อย่างที่บอกไว้แล้วว่ากดข่มมันนี้ไม่หายนะยิ่งกดมันยิ่งโผล่บางทีเราปัญหาก็เพียงแต่แก้ด้วยการที่เรายอมรับมันไม่เกลียดชังมันมีอาจารย์กรรมฐานคนหนึ่งซึ่งดังมากในอเมริกาชื่อแจ็คคอนฟิลด์ตอนนี้แกเป็นเรียกว่าเป็นวิปัสสนาจารย์ที่มีชื่ออันดับต้นๆของอเมริกาก็เคยมาบวชที่เมืองไทยบวชกับไปบวชกับหลวงพ่อจำเนียรแล้วก็ไปอยู่กับหลวงพ่อชาก็คือเล่าประสบการณ์ตอนที่ปฏิบัติใหม่ๆนะว่ามันมีความกลัวเกิดขึ้นเป็นความกลัวที่ไม่รู้ว่ากลัวอะไรนะกลัวความมืดกลัวผีสางหรือกลัวอะไรที่ไม่รู้จักมากมายทีแรกก็พยายามกดข่มนะแต่กดข่มไม่สำเร็จก็พยายามมีสติรู้ว่ากลัวกลัวหนอกลัวหนอกลัวหนอมันก็ไม่หายนะมันเป็นวันๆนะหลายวันนะจนกระทั่งพอถึงจุดนึงเขาบอกว่าถ้าความกลัวมันจะอยู่กับฉันไปตลอดชีวิตก็ไม่เป็นไรโอเคพอเขาคิดแบบนี้ทำใจแบบนี้นะปรากฏว่าใจเขาโปร่งเลยนะความกลัวยังอยู่นะแต่ว่ามันไม่ทำให้เขาทุกข์แล้วเพราะว่าเขาไม่เกลียดมันอะไรก็ตามถ้าเราเกลียดมันก็เท่ากับว่าเราให้อิทธิพลกับมันเราให้อำนาจมันถ้าเราเกลียดสิวก็เท่ากับว่าเราให้สิวมีอำนาจต่อเราถ้าเราเกลียดความฟุ้งซ่านความฟุ้งซ่านก็จะมีอำนาจต่อเราแต่ว่าถ้าเราไม่เกลียดมันยอมรับมันมันจะอยู่ก็อยู่ไปเราก็แค่ดูมันประเดี๋ยวมันก็ค่อยๆคลายหายไปแต่ยิ่งเกลียดมันยิ่งมานะไอ้ความสุขมันแปลกกันนะความสุขนี่มันเรารักมันนะอยากให้มันอยู่กับเรานานๆแต่มันกลับไม่ค่อยอยากอยู่กับเรานานๆนะไอ้ความเกลียดเนี่ยเราไม่อยากให้มันอยู่กับเราเลยนะอยากจะผลักไสนะแต่มันชอบมาหาเราแล้วหาเราอีกนะคงเหมือนกับหนุ่มสาวที่อยากจะรักใครบางคนนะแต่ว่าคนนั้นเนี่ยเขาก็ไม่ค่อยกลับไม่รักเราไอ้คนที่ไม่รักเรานี่มันกลับมาตามตื้อนั่นแหละนะสุขหรือทุกข์เป็นแบบนั้นนะคือยิ่งรักมันเท่าไหร่เนี่ยอยากให้อยู่กับเรานานๆมันกลับไม่อยู่ยิ่งอยากให้อยู่นานมันกลับยิ่งอยู่กับเราประเดี๋ยวประดาวไอ้ความทุกข์นี่ยิ่งเกลียดมันเท่าไหร่เนี่ยมันกลับตามตื้อนั่นแหละวิธีที่จะรับมือกับมันคือว่าลดความเกลียดชังมันลงสมมติว่าความทุกข์เนี่ยเขียนเป็นสมการแล้วว่าทุกข์เท่ากับเจอสิ่งที่ไม่รักนะสมมุตินะสมการเป็นอย่างนี้ทุกข์เท่ากับเจอสิ่งที่ไม่รักไม่ชอบถ้าเราไม่อยากทุกข์จะทำยังไงไม่อยากทุกข์ก็คนอยากก็ใช้คำก็เติมคำว่าไม่ที่ข้างหน้าคำว่าเจอก็คือไม่เจอสิ่งที่ไม่รักเมื่อไม่เจอสิ่งที่ไม่รักก็จะไม่ทุกข์แล้วทำยังไงก็พยายามหนีพยายามทำทุกอย่างเพื่อที่จะได้ไม่เจอสิ่งที่ไม่รักไม่ว่าจะเป็นความแก่ความเจ็บความป่วยความไม่สวยเสียงดังพยายามที่จะไม่เจอพยายามหนีพยายามไปจัดการกับมันแต่ว่าความทุกข์เนี่ยหนียังไงก็หนีไม่พ้นมันต้องมาและบางครั้งเนี่ยมันมาเจอมันมาหาเราอยู่เฉพาะหน้าแล้วเช่นเสียงดังสมมุติหรือความป่วยเนี่ยถ้าเราจะใช้แต่วิธีการหลบหนีคือไม่เจอมันก็จะไม่มีวันสำเร็จแต่ทำไมเราลองไม่เปลี่ยนนะ เปลี่ยนตรงที่คำว่าไม่ชอบก็เป็นชอบซะเมื่อเปลี่ยนคำว่าไม่ชอบให้กลายเป็นชอบนะทุกข์มันก็กลายเป็นไม่ทุกข์ไปนะเหมือนกับที่นักบินอวกาศเนี่ยเขาเจอเสียงดังเขาหนีไปไม่พ้นเขาก็เปลี่ยนที่ตัวเปลี่ยนที่ใจของตัวเองจากไม่ชอบก็เป็นชอบซะหรือว่าอยู่หรือว่ายอมรับมันการชอบเนี่ยอาจจะทำใจยากนะแต่ว่ายอมรับมันมันจะมาก็มาต่างคนต่างอยู่นะความกลัวความฟุ้งซ่านความเบื่อจะมาก็มาฉันไม่เกลียดฉันไม่ผักใสเธอแต่ว่าต่างคนต่างอยู่มันก็จะช่วยทำให้ความทุกข์ใจน้อยลงงั้นถ้าเราพิจารณาดูนี่เห็นว่าความรักสุขเกลียดทุกข์นี่มันก็มีปัญหาเหมือนกันนะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าจะรักสุขก็รักไปเถอะนะถ้าเรามั่นใจว่ามันเที่ยงถ้าเราจะเกลียดทุกข์ก็เกลียดไปเลยนะถ้าเรามั่นใจว่าจะหนีมันพ้นแต่ถ้าเราไม่แน่ใจว่าจะหนีมันพ้นหรือเปล่าหรือว่าเมื่อมันมาประจันหน้ากับเรานะอย่างแรกที่ควรทำก็คือว่าลดความเกลียดให้น้อยลงส่วนความสุขนะก็รักมันให้น้อยลงก็ดีเหมือนกันเพราะว่าเมื่อถึงเวลามันจากเราไปเราก็จะได้ไม่ทุกข์มากอันนี้ก็ฝากไว้สำหรับเป็นแง่คิดกับการปฏิบัตินะเพราะเราต้องเจอกับสุขและทุกข์อาจจะไม่ใช่เป็นรูปและกลิ่นเสียงที่สัมผัสแต่เป็นเรื่องของอารมณ์ที่เกิดขึ้นในใจถ้าเราเจอความสงบแล้วเรารักมันหวงแหนมันยึดมันเราก็จะทุกข์เมื่อมันหายไปถ้าเราเกลียดความฟุ้งซ่านเราเกลียดความเกลียดอารมณ์ต่างๆที่เข้ามารบกวนใจเราก็จะยิ่งปฏิบัติจะไม่มีความสุขลองฝึกใจเป็นกลางๆดูยอมรับมันดูแล้วเราก็จะพบว่ามันไม่ใช่ปัญหาติดต่อไปแล้วก็พูดกันเท่านี้ก่อนครับ